acirale be na bidin ni kon da bu kayo ante ala acirale ni wa e ka wal mberle be ya bu kayo fa baba ala kodi al amalu salihu ya rafa al amalu salihu ya rafa al amalu salihu ya rafa e la moya tu ngou ferre salihu ya rafa ñoo bo ña ferre salihu ya rafa yere ma jige ferre salihu ya rafa yere sa war de ferre salihu ya rafa ki ta di alama salihu ya rafa mba yoru na yoru salamaru karmoru kama be wa ara kya ma walinye oko wa ara kana to anya nyon kon ki fa pratique nyon sudo ban ka se ki da se kelen tukuta ki nyon marsa Fanyaku ane tianku abonyo na lalo wala kire yomul fasile ben ane ben baria afan fasia lalo jama ana kum ni ala kakafu ka aluruna wala walina kakafu arjuna mogo biema fenga na kaidun ala sira saratini dawardo osorola ala aluru fen aran ni ala sirbisa ni surgu funiye bakunu jakma finkum ala ta kanziri Sirnam bia fe karato bia fe hak ko kasri ka kriti to ka pou pou atun ni ala kabi mi se ni ta kambo ni ala mbombi waylun torbolo sir ni ala sir waylun yamali e se mo wad den tiana wole ta ka nyani baraba taba ba mo wad don ma atama je atama ku je de yele sokola ko le tale na ka fe noye atana fie je de don etie Aku fere. Aku fere. Tubula sarayro. Tubula sarayro. Tumola asra la doña. Tubula sarayro. Dogo koru janyala. Tubula sarayro. Dogo koru janyala. Tubula sarayro. Ala kiyama la be ala no ya salama biye ami biye sikini mata biye kono finala no ya biye nam ataba ka dasi mo fa di nam kunya fo esa nam kunya anka chisi nam alu ka mo atimu tu ka do ka mo ay ar kisra afaye ko ar kisra afaye ko ar kisra mun ko so ni karamo ta na ta tinya ti se ka ti anfo mo ye karamo mi ka ken na ta tiya ti anfo mo ye mun do be mun be ala tira ma mi fo Muni be mo be gonya kono ala mo mie. Muni be. Ala tora o mie var gonya kono sigdo mi nyara biara ta mun tora ma fo. Wala ar ka djuma ke o ko. De mo ko sikki sa mo do fura bia yere le burra. Wala gena no bo sata bade. Wala mo raka bla. Aliena wa go. Mo ina ke gonya kono wala ja ko ramane ka karange. Gonya kono ya. Ya ji subu ka karange gonya kono ya. Karamo abu ka karange gonya kono ya. Alay sangamura sitna wuri gonen kono 40 akera akera dugina wataro so ne nsigi dugena ya wol mo gorka kan miraran kalmo jala ka karanga gonen kono ya lay badar ka karanga gonen kono ya karamo mu ni ka karanga gonen kono kodi karamo si amule na karanga e kefe kawai tawala te waso ya swalihi mobere ruta ladi kan ka nyon bisi nyon nya wa kulu a ladi kan kelen kelen bia de sifa karra masara mana kelen kelen bia be bosile adama den jusuru na wala ngina no fu sata bati dubu tiam ba ni le bana wala ngina no fu sata bati buna mina fiki ni le bana wala ngina no fu sata bati buna kabla nyame ba ni le bana wala ngina no fu ima la soya bari ni na mi ko kinata ñami ko li ta jati gele ala sama baaw sa jati inte gala kan ñami ñami inte rañ na kene kan so rañ wolé le kas gi ñami la de wo ele re ñama wol kon no wolé si diama de ka ala wala ngana no zada bade siba wala ngana no zada bade wala ngana no zada bade ala le harbu kele kon no masala ka fanyal bo naam kalbu salimi naam katar karmo minte naam ko lifa de tempo ba de fiew ni kalbu salmi o tete naam el ba du mi na fi ko ndu mi jati jati wala sala ko mama ne wole ni maraba wala nga de alale harfu kele en korolo wal qur'an qur'an na le ben kariye ali haji muni abo qur'an maraba muni be qur'an wa ima lay ala karra rakato en ka bunyaira naam de wele karmo te sa il l'ont fait bunyato mo gori allo shukran kini yara fianya baba ala guru kini yara do karmo che samamiya kala wuri ke mirna fo tigir dala ke fanya ko ke ber ko ko ka mo ka amin ele ko do bi samamiya naam naam shukran baba nko ala le kafi korlo wal qur'an salama sa se karra qur'an ara ali maji korna bay mama kubaru mangata kari korle ta mama kubaru mangata fi mamde ina mo biye naam anor mir signi biar de ne ta nanga ta karanga do do mo gor bena fakale nyam biar tiara kon noddo nanga faral ko anya biar rali ki afo wule ka mo do de tarte ka ti avo ka ma lale na utum na ka arjani nam ko maraba ilama ilama kadikilale zulimi ngabulika ilama kadikilale zulimi ngabulika wule fata fuile tina se ka fo ka mo ma fami ti fora ka mo jonarma ka mo tele nun ka wa ilama ilama kadikila resulimi monika akrita kata kya dukura hal kata ya refri wa ni laira za ko kapoka karanga bi ko asigini bi nyar yele wol ko sakar ke kure ki afo yati ni luna che do kana asir ka afo sa toro ki ka ko ka lati anu ka ka lati anu wa moni bi ayere ta bunya fe ajuo no be wora yati mina fi chele de boye wa maraba che gi mina fi ta tie ta masial bo ala ka bunya fe mi di mele mo ye foye ila al-kalim anta rasul al-munafiqin an ajibu an jaakum munzirun minhum qala al-kafiruna hadha shay'un ajib wal qur'ani ngara qur'ana ra al-majid ngara qur'ana ra al-majid qur'ana labatu baga bunya baga maraba momi sigra dugana ka sheka sira ka kee to jurto ngara ala ra kama la mugbalu mama na kugaru mugbalu mama kubaru magata bi mamade arkal luar kurra kya fo karmor ke tan fara ko arbe warle ni narfe kunar mata karmo che bo nanga dara femi adya ala ka adya ma ka domu ibe kunwa bada ni be ye bor iran mun ko sa ala ko na kare nya ka de sey mun ko so bal bal ko ma to anje mu mor bi e ka warale anja on mundirun kawandir ke baga do tan na koso ka bo ari yere jet jetra mi abura ari yere ake ko juwa ka fuar wol kar ka wata fa kala li kafiruna jan na kariya bare ke for ke aja alayi sanga mori karami e se o so ga yalo aji alaji baba karami e se o ga ndo aji alaji jan karami e se o ga ndo aji karmo de mesenu ar karami e se o ga ndo aji akawal nda juke don jon karanta ke akase ke me be fo wa nam shukran ya gauta an ka mo sa mo nam baba amen Nam. Alaka nyanoroke ala kulubiemu arbien torora wakita watun nando ala butari abi afere nyara ba o poto woru la yuminuna kumbe abiera maraba atama la la kakena na ke ala kunumi em ale pokor jusura wa kasi tampu pa ala tamre em armene dugara wa kita wa dun nando ala butari em nando ala butari em abi afere nyara ba o poto woru la yuminuna atna le man ya لا يؤمنون لا يبصرون أتى مرحبا ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب عظيم ولهم عذاب عظيم وعجا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون لما نفير كتل بوي سيبين اكادو كورا كوايا مغا ادو اتاسي كونيو موسو كورو كاداديا الورا دلبي ابدلبي مودوكا هي ibe ko min fara deen da de normal mala ganin kana ko do jere kar ko onti tan ko fara e da ci ma ya ko fara e o ya sorta abe ci e kon ya sala fara e aya fo e sa wa iza akila la tufsidu mana min an for ka ka al nasira la jere ju ju ri e la tufsidu ya nar kana ya ra ke tan ne ka filani du ko ra kalu ar ya ra ke fo ina mana no mutilo لا نلاه المسافات على كدنك الدقن دبع مسورة على ترى كافس نجوا سوا ولا كدنك الدقن دبع مسورة سبارك على ترى نجع يا رسول الله ما المسافات جاي الله بدقن دبع مسورية أكون مسور دول مسور بيرتك مسور مي تيا كاكري إكبري كاكبري كاكبري muso mi ka fo na la dua ti efe e na tra ti esu no ka esoro kala ya mala ya ne bo alu ra kana chenya mi bia ka dua bia ka danga ya ni le na e furu ti ebu na e na tra su no ra ele na tra su no ra furu muso le wo ka ha ajuru mutenu mara ba saji ya ne ale bo ale ta kur ragberi kur ka si ka dunya fan nyar fo ka bar nya dunya sir do wole ko ale na soro ka ta e furu ti efe ka ta tra ale su no ra asu no ale ko ale muso gbere te ka do ye mun ni ni tu كلا لهم لا تفسدوا شو قلت؟ أتى أنا صرخ إنما نحن مسلمون anda nyane ke vare le ye ina mana no mutiyo anda katugo maraba ala arbe artur mala kamiyane ka ina ale magaru wordi witigi al mutidu wala batyan bagari ye wala ngini ala dira la yatiru wala batyan bagari ye wala ngini la yatiru arbe dan kale wa iza kila aminu amna liman bana liman yana si ka forke la umu ale magari ye aminu ala liman ya kama amana na Jabal lima nyaku sira, ale boleh pergi. Anu minu, jalan lori lima nyale. Kama amana subahau, jalan lori lima nyale. Kama amana subahau, tena tur tal lima nyaku sira. Allah, le atur malah kami enge. Inna hum, ale mengaruh. Hum, urtir juge. Subahau, boleh tena tur ya. Walaki, ayalamu. Atiar tena tur ya Atiar pula bariyalo ayala wori ila yalam abdullah kale waiza lahu ramenar kama benyonya ke alladina darura amanu mirli manyana kalu arafariye amana mirli manyana waiza kallahu ramenar kala kunya ila sayati ihem kundi babarfe kalu arafu kundi riye inna alude magum aka furu biar madinara kan inna manahnu inna maloru mutaziu amba sapati bagale magora allah ya no bi ya me inna Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, akla bale trafe e dono e bolo mama mo ko deni fu fale pour que kadi c'est bien bien fala femme bien et allo iku grache baise ka sheka ka pour tani kana taban iku to ka bona be ko manema alla dina alla dina kama mo lema isbahu mor misa mi ka san ke dona la ta bile bona ni kana e amara bia kita duam Arjawa matanasara wa makanu muatadina Makuro kumtununa wa makanu muatadina Imam Mughaya Togobora Maraba Muna Nabita Kufla Maraba Limogwa Togoka Mughaya Kanatra Abena Maraba Ya Daba Kileni Fuwa Maraba Sita Sita Kena Kaira Sita Ebin Famna Arkana Fue Madako Sita Arba Kuhu Nyuna Etoke Yeramajiri Maraba Esita Sita Nakuwa Sita Sita Sita Sita Sita Sita Sita Sita Sita Sita ba baara aloni kamala akari nyuma timaye karuna nafuru kamala akari nyuma timaye arkana ke marza bi sita alhamdulillah iku nyanyana ikamala babi arkana marfati ka pumu yar majigi boyo braba arkana marfa takki halagi dola la da bil goda pamara bi kati izara tu gam pamaka nu mata pamara bi kati izara tu gam pamaka nu mata ji ala moro ala jina dola ma aita ho kon ka sanike بكم أميون فهم لا يرجعون مثل يقوم كمثل الذي أصدق دانا ولما أداتي ما حوله ذهب له بنوره وترككم بدون ما لا يقدرون وترككم بدون ما لا يقدرون